امام بغوی کہا کرتے تھے، متقی اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھتا، جو دوسروں کو اپنے سے نیک سمجھتا ہو، یہ متقی کی علامت ہے۔ اللہ عز و جلال لوگوں کے کیڑے نکالنے کی وجہ ان کے لیے دعائیں کرنے والا بنائے، لوگوں کو حقیر سمجھنے کی بجائے ان کی عظمت اور احترام و اکرام ماننا اور کرنے والے بنا دے، یہ متقی لوگوں کی شان ہے۔ اور قرآن نے دو چیزیں پیش کی ہیں، ایک شیطان کے بارے میں اور ایک نبی کے بارے میں۔ شیطانی رویہ کیا ہے؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، دوسرے کی صلاحیت کا اقرار و اعتراف نہ کرنا۔ کہنے لگا شیطان، میں آگ سے بنایا گیا، یہ مٹی سے آدم کو آپ نے بنایا، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ مٹی جو پاؤں کے نیچے رہتی ہے، آگ تو بلند ہوتی ہے۔ لیکن نبیوں کی شان کیا ہے؟ نبی ہے موسیٰ، بھائی ابھی نبی نہیں، ہارون۔ کہتے ہیں اللہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے، وہ افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح لسان ہے۔ نبی کی شان میں کوئی کمی تو نہیں آ رہی، یہ نبیوں کا رویہ ہے۔ کسی بھائی کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، دعا دو، دعاؤں کا مرکز اسے بناؤ کہ میں نے اس کو دعا دینی ہے، اور مانو اللہ نے کتنا اس کو نواز ہے، اللہ اسے اور نواز دے اور مجھے بھی نواز دے۔ اب دعا کریں گے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نواز دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، تو ہم صرف کھانا پینا نہیں اسے دیں گے، کیا کریں گے؟ زمین و آسمان کی جتنی برکتیں ہیں اور ان کے منہ کھول دیں گے، زمین کے خزانے بھی اس کے لیے آسان، آسمان سے برستی ہوئی رحمتوں کو بھی وہ دامن میں سمیٹ سکتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ متقی بن جائے۔ اللہ عزوجل یہ تقویٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔